projekt, który teraz wystąpi. Trudno mi też jednoznacznie powiedzieć, jak to nazwać. Wydaje mi się, że jest takim, który powinniśmy poznać. Nie mówię tylko i wyłącznie o słuchaczach Mikrokosmosu, nie mówię o sobie, ale mówię generalnie o słuchaczach Trójki. Proszę zapamiętać tę nazwę. Bullet Height, czyli wzrost kuli takiej do pistoletu. Mieszkają w Londynie i... jakby to powiedzieć. Ulubieni artyści. Tu lista jest bardzo krótka. No, ze strony internetowej czytam. IMX i Pure Reason Revolution. Posłuchajmy. Is what you are. Yeah, I know your peace, but you're pushing me too far. Now can you hold together now? Together now, hold together. It's a fever than a BJ. And hold together now. Together now, hold together. It's a fever than a BJ. It's on the blue black hole machine. It cuts into all the fears. And it's in you while I receive. Dedication to the sinking ship. I'm gonna cut my sides away. I need the amputation and the bloody lip. You know I hate to bitch, but this has gone too far. Yeah, never forgive, no, this has gone too far. Oh, you'd hate to think a thief is what you are. Yeah, I know your peace, but you're pushing me too far. Now can you hold together now? Together now, hold together. It's a fever than a BJ. And hold together now. Together now, hold together. It's a fever than a BJ. It's on a blue black hole machine. It cuts into all the fears. And it's a new while I receive. Together now, hold together. It's a fever that a BJ. And hold together now. Together now, hold together. It's a fever that a BJ. And hold together now. Together now, hold together. It's a fever that a BJ. And hold together now. No to teraz cała opowieść. John Courtney razem ze swoim bratem grającym na perkusji, Andrew, i z przyjaciółką Chloe Alper w 2003 roku założyli zespół Pure Reason Revolution. Zespół osiągnął spore sukcesy, ale tak naprawdę nie zdążył się rozkręcić i został rozwiązany w sierpniu 2011 roku. Nie wiem, co robi Chloe. Jestem bardzo ciekaw, ale wiem, co robi John. John na swojej drodze spotkał zespół IMX, spotkał Chrisa Cornera i spotkał jego dziewczynę grającą na klawiszach, na instrumentach elektronicznych, Sami Doll. Postanowili założyć zespół i startują. Startują pod nazwą Bullet Height. Przez chwilę myślałem, że to Chloe śpiewa, bo brzmi to jak Pure Reason Revolution, te pomysły muzyczne w utworze brzmią jak Pure Reason Revolution i głos też trochę podobny, ale nie. To jest ta dziewczyna, która stoi patrząc na scenę po lewej stronie Chrisa Cornera w czasie koncertów IMX. Bullet Height. Proszę zapamiętać te nazwę. No dobrze, jedziemy dalej. RF Shannon. Kolejna nowa nazwa. Chwilę wcześniej R.F. Shannon, czyli młody muzyk z Austin w Teksasie, ze stolicy. Pozdrawiamy stolicę. A teraz Happiness, londyński trzyosobowy zespół z niedużą historią, niedługą, ale nowa płyta przed sekundą do mnie trafiła. Nazywa się Right In. I tam znalazłem takie spokojne nagranie. Przy tych spokojnych nagraniach jeszcze przez chwilę może byśmy zostali, a może nie. Spróbujmy. Nowy artysta w naszym zestawieniu, The Delta Saint. Nowy artysta. Jak często mam szczęście to mówić. Get the number. No i teraz wszystko mówię. The Delta Saints, działający od 10 lat w Nashville zespół, trafia do nas z kolejnym albumem, to już pewnie jakiś 10, może 10 to przesadziłem w dyskografii, ale na pewno kolejny i jest to zespół, który potrafi grać, co zresztą było słychać, trochę pomysłów na tą muzykę też mają. To Delta Saints, nowy album, właśnie taki jak słyszeliśmy przed momentem. Trochę zabawowy, trochę słoneczny, przyjemny. A zaraz obok stawiam Lou Cannon. To będzie już Kanada tym razem i tu historia jest śmieszna, dlatego że Lou Cannon jest nauczycielką w szkole podstawowej, a jej brat jest gwiazdą rocka. No może przesada, ale ci, którzy spotykają się od czasu do czasu z muzyką kanadyjską, prawdopodobnie spotkali się z takim panem, który podpisuje się Hayden. No i Hayden swojej siostrze postanowił zrobić prezent świąteczny i zbudował jej studio w domu. I ona tak do tej pory grała sobie dla siebie. No ale skoro są już takie możliwości, no to może jeszcze coś nagram, tak? Poza tym chodzeniem do szkoły i opiekowaniem się cudzymi dziećmi. To może jednak zajmę się trochę sobą i swoimi przyjemnościami. No i nagrała płytę. Pierwszą w 2011, a teraz drugą. No pewnie było dużo zajęć w międzyczasie. Nowa płyta nazywa się Suspicious, a artystka nazywa się Lou Cannon. Thank you. przesadziłem z tym prezentem. Tym prezentem było możliwość nagrania płyty, nie zbudowanie studia, ale możliwość nagrania płyty w domowym studiu u brata. Ale brzmi to nieźle jak na osobę, która nie zajmuje się muzyką profesjonalnie. To płyta bardzo, bardzo profesjonalna. Lou Cannon. Czy obok niej mogę postawić wiolonczelę? Linnea Olson ponownie. Linnea Olson z nowego albumu. Wiolonczela musi być. Teraz będzie historia o Molly Drake. Molly Drake urodziła się w październiku 1915 roku. Przez całe swoje życie do 1993 roku pisała piosenki, pisała wiersze, ale nigdy nie wydała ani płyty, ani tomika tych wierszy. Molly Drake. Nic by się pewnie nie wydarzyło, gdyby nie była mamą Nicka Drake'a. A tak? Ktoś zwrócił uwagę na to, że są przepastne szuflady jej wierszy, jej piosenek, pieśni i postanowił je nagrać i wydać. To są dwie siostry. Rachel i Becky Anthing. Znamy je jako The Anthings. sudden fleeting. Music from an open window. Music sudden fleeting. Music from an open window. Music sudden and fleeting. Ordinary music in an ordinary street. Why does your heart stop beating? What can a song do to you? Can it weaken a memory sleeping? Can it call back a day when your heart fled away into somebody else's keeping? What can a song do to you? Can it bring back a spring in December? Can it make with each note such an ache in your throat? Still remember, for the past is a house full of treasure. There lies buried deep in the storm. Every smile, every tear, every pleasure, and a song is the key to the door. Music from an open window. Music sudden fleeting. Music from an open window. Music sudden fleeting. What can a song do to you? Can it kindle a flame that was dying till it burns once again with its joy, with its pain, and your heart's of a sudden crying? Oh, I know. As we were walking down the street, there came from a high up window six notes of music. Then her feet, as though the road were suddenly steep and heavy with a summer's heat, came slower and very slow. Stop and tell me why you weep. Turn this way and look at me. Does it remind you of a time when you were sad? Ah, no, but it reminds me of a time when I could be. It reminds me of a time when I could be. Można się zasłuchać w tej muzyce. Bardzo, bardzo, bardzo. The Unsings. Cała seria jest tych płyt. To czwarta część z muzyką Molly, z muzyką i tekstami Molly Drake. Wcześniej, być może Państwo pamiętają, Diversions, część trzecia. W 2013 roku była płyta ze stoczni różnych. takie pieśni właśnie stoczniowe, a cała seria zaczęła się w 2011 roku. To też dobrze zapamiętany album, a tam muzyka Roberta Wyatta i Anthony and the Johnsons. The Unchains. Joshua James. Cieszę się. Clear the city's edge. Told everybody that my mind was changing. How I never saw the stories end. Down by the water we were smoking by the old moon tree. Is there another cure? A magic golden bird. Giving what your soul has earned. How I'd love. Poisoned in the flower garden, hoping that my roots won't take. But every time that the season's changing, when the clouds put on a coat of gray, I can feel it creeping over, holding up inside my brain. Is there another cure? Magic golden bird, giving what your soul has earned. Running faster than my feet could take me. Clear to the city's edge. Told everybody that my mind was changing. How I never saw the stories in. Down by the water we were smoking by the old motel. Staring at a killer. A magic golden bird. Giving what your soul has. Chciałem z tego miejsca bardzo podziękować za wszystkie listy, które przychodzą. Nie mam zwykle czasu, by czytać je na antenie, ale czytam je, zachowuję w sercu i dostosowuję się do Państwa rad. Z wielką przyjemnością. Joshua James z nowej płyty. Tak, ci, którzy nie słuchali od początku Mikrokosmosu, nie dziwię się wcale. Taka pora, taka karma, jak mówiła Kasia Nosowska. To nie wiedzą. Joshua James w środku tygodnia. wydał nowy album. Nowy album, który dostępny jest na jego stronie internetowej i nigdzie więcej. I nigdzie przez całe miesiące, kiedy wiadomo było, że ten album się pojawi, nie było możliwości, by w Polsce, a z Polski w zasadzie, nabyć choć jedno najdrobniejsze nagranie. Ale mamy już całą płytę. My Spirit Sister to jej tytuł. I na koniec odsłuchiwania Joshua Jamesa, moim zdaniem najważniejsze nagranie na albumie nazywa się Millie. Got a baby coming April. God, I don't know what I should do. I guess I could let her mama raise her, put her on a week retainer, leave her singing an old daddy blue. But I won't be the one to leave her. But the picture of a lover is in my mind. I swear they, I can hear a tiny whisper. Making plans with their other mister, leaving me an notice like a $25 fine. Oh, my sweet Millie, can you hear me from the other room? Singing just a bit off tune, like thunder. My sweet Millie, can you see me as the boy I am? Old, a bust to no plan. Leave a piece of anger on my shoulder, start yelling when she starts to smolder, drag her back through just to make myself feel alright. Does expectation tell a cheater that love is love and the heart should be willing to forgive the crime? Then chalk me up with the boys who just need attention, open for a hand can see the death with the silly young ones who expect a better life. Oh, my sweet Millie, can you hear me from the other room? Singing just a bit off tune, like thunder. My sweet Millie, can you see me as the boy I am? Old, a bust and old plan. Oczywiście nie koniec odsłuchiwania nowej płyty Joshua Jamesa. Spotykamy się za tydzień, choć za tydzień myślę, że bardzo spokojna, a może nie, może cichsza po prostu muzyka. Nie tak głośna, jak teraz zabrzmi. corner of my room. Plays like an old song. It's just out of tune. A melody that trails and falls, yet never fully blooms. Is it enough? Well, is it for you? Why won't you just take me? Is it the bee sting that honey haunts you? Is it the sweet things you fear you'll lose if I get near to you? Before we're through, these old shadows are raging like a fool. You're living in dust while a ghost hangs coats on you. These old shadows, they're just shadows, crocheted, trembling nude. I'm walking a ghost, but I wanna walk next to you. I wanna break through to you. The light's setting in the corner of my room. Isn't enough? Is it for you? The light setting in the corner of your room. It's more than enough for me and for you. Jeżeli zastanawiali się Państwo, czyj to kobiecy głos tutaj z zespołem Future Islands występuje, to nie była Marianne Faithfull, to była Debbie Harry. Blondie za chwilę też wydaje nowy album, ale myślę, że muzyka Future Islands i Debbie Harry właśnie w takim wykonaniu jakoś bardziej do nas trafi. Tak, słyszałem fragmenty nowego Blondie. Myślę, że Państwo też. 9 minut do godziny 6. Jeszcze jeden mały dowcip. Slip inside the eye of your mind. Don't you know that you might find a better place to play? You said that you had never been, but all the things that you have seen are gonna fade. Start a revolution from my bed, because you said the brain that I had went straight to my head. Step outside, it's summertime in bloom. Stand up beside the fireplace, change that look from off your face. Oh, Sally, Scott Bradley in Postmodern Jukebox. On co dwa miesiące mniej więcej opowiada ten swój dowcip na nowo i chyba zawsze działa. Dziękujemy. Halina Leszczyńska, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. Certain kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be live with you. There's a way, everybody say, do each and every little thing. What good does it bring if I ain't got you? Yeah.